Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah ta'ala awit nikmat ingkang tansah kita raosaken wonten ing saben detikipun, saben dintenipun. Nikmat menika wau mboten kendat-kendat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Tansah kita raosaken wonten ing nafas kula panjenengan sami lan panggesangan kula panjenengan sami. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah krasa ndeleki sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Iki menika seruan utawi timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, ingkang menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang mukmin. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 3, kasebat wonten ing surah Al-Ma'idah ayat kaping 8. Allah ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong kang padha iman, kunu qawamina lillahi syuhada abil qist. Padha dadi sira kabeh penegak-penegak keadilan. Kanggo Gusti Allah, penegak-penegak keadilan lillahi syuhada abil qist. Lan dadi saksi kang adil kanggo Gusti Allah. Karena Gusti Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Lan ojo nganti kebencianmu, getingmu marang salah sawijini kaum, win dade ake siro ala ta'dilu, dade ake siro ora tuminda adil, ikdilu podo adilo siro kabeh, podo tuminda adil huwa akrabu li taqwa, adil kui mauluih cerak marang ketakwaan. Wattaqullah lan podo takwa sira kabeh marang Gusti Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sak temene Gusti Allah kuwi maha pirsa kelawan apa wae kang podo sira tindakake. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mangken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ayat menika nggadahi perkawis ingkang agung. Dawuh ingkang agung inggih menika gegandengan kalian masalah adil. Pentingipun adil wontening sedaya perkawis. Pramila, ma fi hadzan nida minal amri bil qiyami lillahi ta'ala bi kulli ma aujaba ala ibadihi al qiyama bihi minal ibadati wal adabi wal akhlaqi wal ahkam. Tetes napa ingkang kita mirengaken wonten ing ayat menika, timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing ayat menika arupi dawuh saking Allah subhanahu wa ta'ala, dawuh saking Allah subhanahu wa ta'ala supados kula panjenengan sami menika nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken wonten ing mriki arupi napa arupi khususipun wonten ing mriki nggih menika napa supados tumindak adil. Tasma'u ma fi hadzan nida'i minal amri bil qiyami lillahi ta'ala bi kulli ma aujaba ala ibadihi al qiyam bihi minal ibadati wal ahdabi wal ahkami wal akhlaqi wal ahkam wa ayakunu qawamina la qa'imina fahasbu. Nah, Napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika nggih supados kula panjenengan sami nindakake sedaya napa ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun arupi ibadah, adab, akhlak lan ugi ahkam hukum-hukum lan ugi napa khususipun wa ayyakunu qawamina supados kula panjenengan sami menika dados tiang-tiang ingkang qawam. Qawamin la qaimin, dados tiang-tiang ingkang negakaken, dados penegak, mboten namung qaimin, tiang ingkang nindakake. Napa bentenipun idil qawam katsiru qiyam. Qawam menika tiang ingkang kathah nindakake. Tiang ingkang kathah nindakake bil huquqi wal wajibat. Napa ingkang dados hak-hakipun tiang sanes lan ugi kewajiban-kewajiban. Bikhilafil qa'im benten kalian qa'im. Pramila wonten ayat menika Allah ndawuhi supados dados qawamina lillahi syuhada abil qist. Dados penegak-penegak keadilan lan dados seksi kang adil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dados qawam menika penegak mboten namung tiyang ingkang nindakake. Dados benten penegak kali tiyang ingkang nindakake. Menawi qawam menika kathiru qiyam nggih tiyang ingkang kathah utawi asring nindakake, menawi alqaim menika namung sekedar nindakake. Aqallu qiyamin minal qawam. Anggenipun nindakake menika mboten kados dene qawam. Nggih, mboten kados dene qawam ingkang asring lan ugi ingkang kathah nindakake. Dados benten wonten ing bahasa Arab antaranipun alqaim kalih qawam. Menawi al-qa'im menika sekedar nindakake, menawi al-qawam menika kathil qiyam, asring nindakake. Nah, terus al-qa'im menika langkung sekedhik anggenipun nindakake tinimbang al-qawam. Nah, Allah menika ndawuhi menungsa nggih khususipun tiang-tiang mukmin menika supados dados qawam. Tiang ingkang asring nindakake nggih utawi dados penegak-penegak keadilan. Utawi penegak-penegak nggih kebenaran wonten ing mriki. Lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala lillah nggih qawamina lillah nggih. Dados penegak-penegak keadilan kebenaran menika namung karena Allah Subhanahu wa taala pramila wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala menika napa nafi'aken sifat syirik wonten ing sedaya fi kulli ma yaqumu bihi Abdullahil mu'minu. Wonten ing sedaya napa ingkang dipun tindakake dening hambanipun Allah ingkang mukmin, ateges mboten nimpuk syirik. Mboten entuk syirik. Wonten ing sedaya napa ingkang dipun tindakake dening hambanipun Allah ingkang mukmin arobi ibadah lan ugi wa hukukin lan ugi napa anggenipun nindakake hak-hakipun tiyang sanes, wa wajibatin lan ugi kewajiban-kewajiban ingkang amarallahu biha dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala, wa aujabaha ala ibadihil mukminin lan ugi ingkang dipun wajibaken dumateng hamba-hambanipun Allah ingkang mukmin. Wa kama aujaba ta'ala al-adla fil ahkami wa fi kulli ma yakumu bihil mu'minuna min ta'atin lillahi ta'ala. Kadosini Allah ta'ala majibaken adil wonten ing hukum-hukum lan ugi wonten ing sedaya napa ingkang dipun tindakake dening tiyang mukmin arupi napa ketaatan-ketaatan dumateng Gusti Allah. Aujaba al-adla fi ada'i syahadati. Allah ugi majibaken adil wonten ing napa persaksian. Terus anggenipun napa nyekseni menika ugi kedah kanthi adil. Li'annahu bisyahadati tu'addal hukuku li ashabihal masyhudi lahum. Awit kanthi persaksian punika hak-hakipun hak-hakipun tiyang menika saged dipun tunekaken. Dumateng memang tiang ingkang gadai hak wau. Tetus hak menika saged dipun paringaken, dipun tunekaken dumateng tiang ingkang gadai kanthi napa persaksian wau. Nek mboten persaksian ibun menika palsu misalipun, nah hak wau kan bakalan nopo, bakalan terlantar. Nah ganti persaksian ingkang leres menika hak-hak menika saged dipun paringaken dumateng tiyang ingkang memang gadai hak. Fa in jara syahidu wa lam yuqim syahadatahu 'alal adli da'a haqqul mashhudi lahu mukminan kana au kafiran. Menawi saksi menika lajeng melincu, menawi saksi menika lajeng melincu anggenipun nyekseni menika ngapusi lan piyambakipun boten negakaken persaksianipun ateges anggenipun nyekseni menika boten leres, pramila napa doa hakul mashhudi lahu, haipun tiyang ingkang dipun sekseni menika lajeng napa terlantar. Haipun menika terlantar ateges napa haipun menika lajeng boten napa boten dipun paringaken dumateng tiyang ingkang gadahi hak. Mukminan kana au kafiron, tiyang wau mukmin utawi tiyang wau kafir sami mawon. Dados wonten dawuhipun Allah Taala wonten ing mriki niku mboten namung nalikanipun kula panjenengan sami nyekseni tiyang mukmin. Kowe nek nyekseni wong mukmin kudu adil, tapi nek wong kafir ora entuk adil, mboten. Menika mukmin utawi kafir gegandengan kalian hak, hakipun Bani Adam menika kedah dipun tunekaken kanthi adil. Napa malih persaksianipun. Nah, menika Islam. Kados mekaten. Ghaniyan kana au fakiran, tiang wau sugih utawi tiang wau fakir. Terus sampun ngantos ugi nek nyekseni kanggo wong sugih menika dibilan-bilake, nek nyekseni kangge wong melarat menika sak kepenake dhewe. Nah menika ugi mboten mboten leres. Terus tiang kafir utawi tiang mukmin, tiang sugih utawi tiang melarat menika memang menawi piyambake menika nggadahi hak napa malih gegandengan kalian persaksian, gitu yang ingkang dados saksi menika kedah dados saksi ingkang adil. Mboten pikantuk kula panjenengan sami mihak salah setunggalipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyan kana au fakiran wa bima annal kulla ibadullahi fala ya'dhan Allah taala bidzulmi 'abdin min ibadihi biidaati haqqihi. Tiang wau sugih utawi tiang wau melarat, awit sedaya menika danten hambanipun Gusti Allah. Pramila Allah mboten ngizinaken nggih sinten kemawon menika tumindak dolim. Kedoliman yaitu minta dolim dumateng hamba-hambanipun. Kanti napa? Kanti biidaati haqqihi, kanti nelantaraken hakipun. Nalikanipun persaksianipun palsu menika kan dados napa ingkang dados hakipun menika lajeng dipun telantaraken. Wa hadza huwa sil wujubi syahadati bil qisti, lan menika ingkang dados rahasia wajibipun persaksian menika kanthi adil. Bil qis menika ai al adl, maknanipun kanthi adil. Kados wonten ing ngendikanipun Allah, kunu qawamina lillahi syuhada abil qist. Padha dadiyo sira kabeh penegak-penegak keadilan, kebenaran kanggo Gusti Allah, lan padha dadiyo saksi kang adil kanggo Gusti Allah. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala fi hadzan nida, lan monggo kita renungaken napa ingkang dados ngendikanipun Allah taala wonten ing ayat menika, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, lan aja nganti getingmu marang salah sawijine kaum kuwi ndadekake sira banjur ora tumindak adil. Ai wala yahmilannakum bughdul kafirina wa adawatuhum au bughdu kulli man tabghudunahu wa adawatu kulli man ta'adawnahu li amrin iktada bughduhu au adawatuhu minal mu'minina wal kafirina awil muwahidina wal musyrikin. Maknane yaiku aja nganti getingmu marang wong kafir, utawi permusuhanmu marang wong kafir, gedengmu marang wong kang mbok gedingi, permusuhanmu marang wong kang mbok musuhi, mergo salah sawijine perkara ingkang kang dadekake sira geding, kang dadekake sira musuhan saka kalangan wong mukmin utawane wong kafir, wong tauhid utawane wong kang padha nauhidake Gusti Allah utawane wong musyrik, aja nganti la yahmilannakum dzalikal bughdu ala an tajuru fil hukmi idza hakamtum au fis syahadati idza syahadtum. Aja nganti getingmu marang kaum kuwi mau dadekake sira banjur tumindak melingos dadekake sira banjur tumindak dolim ana ing hukum nalikane sira mutusake lan ana ing persaksian nalikane sira nyekseni. Terus mboten bikantuk merga kula panjenengan sami geting niku lajeng anggenipun nyekseni lajeng napa mboten kanthi adil. Terus wonten ing masalah punapa kemawon dumateng sinten kemawon tiang mukmin menika dipuntuntut supados napa supados adil nalikanipun nyekseni nalikanipun mutusaken. Entah menika ingkang dipun putusi menika tiang kafir, tiang mukmin, tiang muwahhid, tiang ahli tauhid utawi musyrik sami kemawon. Gegandengan kalian masalah mutusaken, gegandengan kalian masalah persaksian menika tiang mukmin wajib nindakke kanthi adil. Wajib nindakke kanthi adil. Mboten pikantuk lajeng napa melengos, mboten pikantuk lajeng dolim, mboten pikantuk lajeng dadosaken persaksianipun menika persaksian palsu. Wali ahmiyatil adli fil ahkami wasyahadati laha idil qadi yasduru hukmuhu bi'tirafil jani au syahadati tsnaini minal mu'minina amara ta'ala bil adli muqarraran. Awit pentingipun adil menika wonten ing masalah hukum mutusaken utawi wonten ing masalah persaksian lan mergi qadi utawi hakim menika hukumipun menika adhedhasar pengakuan tiyang ingkang tertuduh dipun tuduh utawi nggih hukumipun menika adhedhasar persaksianipun kalih tiyang mukmin. Pramila Allah taala dawuhi supados kula panjenengan sami menika tumindak adil mukarraran menika mboten namung ping pisan. Dados dipun ulang wonten ing ayat menika. Kados wonten ing ngendikanipun kunu qawamina lillahi syuhada abil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ha menika dipun ulang. Kunu qawamina lillahi syuhada abil qist padha dadiya sira kabeh penegak-penegak keadilan kebenaran lan podo dadi seksi kang adil karana Gusti Allah. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin lan aja nganti getingmu malang samarang saya salah sawijine kaum kuwi ndadekake sira banjur ora tuminta adil. Iqdilu, ah menika dipun ulang malih, podo adilo, podo tuminta o adil huwa aqrabu littaqwa. Sak temene adil kuwi mau luwih celak marang ketakwaan. Adil wonten ing napa ae al-adlu fil hukmi wasyahadati. Adil wonten ing masalah mutusaken, masalah hukum lan ugi masalah persaksian. Wa fi kulli ma yakumu bihil abdu lillahi lan ugi wonten ing sedaya napa ingkang dipun tindakke dening hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala arubi ketaatan-ketaatan. Niku supados adil lan ugi supados napa? Supados memang kados dene napa ingkang dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala. Lan adil menika wau aqrabu litaqwa langkung celak marang ketakwaan. Takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang takwa menika satru wilayatillahi lil abdi. takwa menika pun separuh separuh perwalianipun Allah Subhanahu wa taala dumateng hambanipun. Awit napa tiyang ingkang dipun dadosaken wali dening Allah menika syaratipun kalih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nggih menika tiyang iman lan ugi tiyang ingkang takwa. Nah, takwa niku kan pun separuh nih. Awit napa? Awit syaratipun menika namung kalih iman lan takwa. Nah, nek piyambake sampun gadahi takwa, berarti sampun gadahi separonipun. Separuh saking perwalian perwalianipun Allah Subhanahu wa taala dumateng hambanipun. Lima alim namin anna aulia Allahi humul mu'minun al muttaqun. Awit kita sampun mangertosi menawi wali-wali nipun Allah menika mboten sanes inggih menika tiang-tiang ingkang mukmin lan tiang-tiang ingkang takwa. Mukmin lan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inggih menika tiang iman lan ugi tiang ingkang takwa. Wa a'da'uhu lan musuhipun Allah Subhanahu wa taala humul kafirun al fajirun. Tiang-tiang ingkang kafir lan tiang-tiang ingkang fajir. Nggih menika tiang ingkang seneng nabrak laranganipun Allah taala. Wa bina'an ala hadza ada dasar perkawis menika, fa kullu ma yuqribu min taqwallahi azza wa jalla au yuhaqqiquha fal qiyamu bihi wajibun akidun. Ada dasar perkawis menika, pramila sedaya napa kemawon ingkang saged nyerahaken dumateng takwa. Takwa dumateng Allah taala utawi saged dadosaken takwa dumateng Allah taala, pramila nindakake perkawis menika wau wajib lan dipun tekanaken. Wala yasihu tafritu fihi bihalin minal ahwal, lan boten bikantuk dipun remehaken wonten ing kahanan napa kemawon. Lan yu'akkidu sihhata hadza wa yuqarriruhu anna khatamallahu ta'ala hadzan nida' al-'azima bil amri bitaqwahu. Lan ingkang ndadosaken napa penekanan wonten ing mriki perkawis menika, nek niki memang dipun anjuraken napa ingkang saged ndadosaken takwa menika napa menika kedah dipun tindakake napa ingkang saged nyerahaken dumateng takwa dumateng Allah menika kedah gage-gage ditindakake menika napa napa ingkang dipun tekanaken napa ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing akhir ayat inggih menika wattaqullah padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Allah taala subatus napa kula panjenengan sami menika nindakake takwa. Wattaqullah padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Maknanipun khafuhu khaufan yahmilukum 'alal qiyamit tami bima aujaba 'alaikumul qiyama bihi min sa'irit takalifil lati anzalal kitabu biha wa bu'itsa rasulun min ajliha. Maknanipun padha wedya sira kabeh marang Gusti Allah kanthi rasa wedi kang ndadekake sira iso banjur nindakake apa kang diwajibake dening Allah taala marang sira kabeh arupa min sa'iri takalif arupa sak kabehe dawuh-dawuhi Allah Subhanahu wa taala allati anzalal kitabu biha kang alkitab Al-Qur'an menika dipun turunaken isinipun menika kandunganipun menika perkawis-perkawis menika wau wa bu'itsa rasulun min ajliha lan rasul menika dipun utus merga perkawis menika wau ugi wa bi khassatin alqiyamu bil adli fil ahkami wasyahadati lan langkung khusus wonten ing mriki nindakke alqiyamu bil adli nindakke keadilan wonten ing hukum lan ugi persaksian. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, walina'lam annal khaufa minallahi alhamila lil abdi 'alan nuhudi bil wajibati wa ada'il huquqi wal amanati hadzal khaufu yuktasabu wa yutlabu. Lan supados kita mangertosi menawi khauf raus ajrih ajri dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang ndadosaken hamba menika lajeng nindakake kewajiban-kewajiban, nindakake napa ingkang dados hak-hak lan ugi amanah-amanah ingkang dipun beto, hakipun tiyang sanes ingkang dipun beto. Nah menika raos ajri ingkang kedah yuktasab wa yutlab. Raos ajri ingkang kedah dipun usahake lan dipun suwun. Kados pundi kula panjenengan sami ngusahake napa raos ajri punika kanthi perkawis-perkawis ingkang dipun sebataken wonten ing mriki sepisan. Supados kula panjenengan sami nggadahi raos ajri kados mekaten. Ajri ingkang dadosaken napa ajri ingkang dadosaken kula panjenengan sami lajeng nindakake napa ingkang dados kewajiban saking Allah Subhanahu wa taala. Nindakake napa ingkang dados amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Nah menika raos ajri supados saged nggadahi raos menika kados pundi? Nah sepisan zikru qudratillahi taala. Kula panjenengan sami kedah ngimut kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mboten saged ndadosaken lemah napa kemawon wonten ing alam donya punika saking kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalikanipun kita ngimut nek Gusti Allah menika maha kuwaos, nggih, pramila kita lajeng ajrih. Saged nuwuhaken raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, awit kula panjenengan sami menika menungsa ingkang lemah tansah butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang ketiga zikru ma ta'adallahu taala bihil fasikina an amrihi alkafirina bi ta'atihi. Kita tansah ngimut ugi napa ingkang dados ancamanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang fasik, tiang-tiang ingkang melengos saking dawuh-dawuhipun, tiang-tiang ingkang kafir saking taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kufur dumateng taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kafir dumateng ketaatan dumateng Allah menika maknanipun kufur dumateng napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek kita ngimut napa to ancaman ingkang dipun ancamaken Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang fasik, tiang ingkang boten netepi napa ingkang dados dawuhipun, siksa neraka. Kados pundi siksa neraka punika? Panasipun menika dipun lipetaken kaping 70. Langkung napa? Langkung napa? Langkung panas tinimbang panasipun wonten ing alam donya menika. Lan ugi napa? Ancaman-ancaman sanes nggih siksa neraka ingkang wonten ing mriku menika napa? Menika Allah Subhanahu wa taala nyiksa menungso awet saking kefasikanipun lan kekufuranipun. Nek kita ngimut pramila lajeng kita nggadahi raos ajrih. Lajeng ugi engko sekawan zikru ma ahallallahu bi a'da'ihi. Ngimut napa ingkang bakalan dipun halalaken Allah Subhanahu wa taala dumateng musuh-musuhipun. Maknanipun napa? Napa ingkang bencana ingkang dipun timpakaken Allah taala dumateng musuh-musuhipun. Arupi napa? Kebinasaan, arupi kehancuran, nggih. Arupi kerugian. Nah, menika nalikanipun kita ngimut, nggih, bencana ingkang dipun tampi dening musuh-musuhipun Allah taala kados dene umat-umat zaman rumiyin, pramila menika saged nuwuhaken raos ajrih kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan nalikanipun raos ajrih menika wonten, kula panjenengan sami lajeng nggadahi napa nggadahi semangat nindakake napa ingkang dados kewajiban-kewajiban saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang terakhir nggih menika ngimut napa ingkang kemenangan ingkang dipun raosaken dening para wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang mukmin lan ugi napa para nabi ya, zaman rumiyin menika nalikanipun kita ngimut kemenangan-kemenanganipun nggih ya, pramila menika saged nuwuhaken raos ajrih kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi punika ati kula panjenengan sami saged langkung gadhahi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kula pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan terakhir menika Allah ngendikake innallaha khabirum bima ta'malun. Lan Allah taala menika maha pirsa kelawan napa kemawon ingkang sami kita tindaki. Pramila napa ingkang sami kita tindaki wonten ing alam dunika, andonya punika menika tansah Allah taala menika tansah pirsa. Lan kula panjenengan sami boten saged ndelik, nggih boten saged ndelik saking napa ingkang dados pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wekdal napa kemawon, wonten ing papan pundi kemawon, Allah Subhanahu wa taala menika tansah pirsa. Mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika, wonten kelentenipun atur kita nyembah punten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.